І коли навіть циганським дітлахам набридло показувати Ілії язики та ріжки, побігли геть, Ілія перехрестився, слава Богу, відчепилися. Аж тут дверцята халабуди прочинилася. Вислизнула жіноча рука. Торкнулася його обережно. Ілія повернув голову, на нього дивилася немолода, худа жінка. Мичала тихо, хапала хрестик, що він висів на шиї, показувала йому. Спробувала податися до Іллі ближче, та не змогла. «Мотузка на шиї», – розповідав Гоцикові. «Певно, рабиня. Добре, що вчасно пішли, а то б і нас на мотузку». Гоцик усміхнувся. Гоцик думав про коней. «Ой, скоріше б до скарбу твого дістатися», – мовив хижо. «Гроші потрібні. 50 000 євро», – зиркнув на Ілію уважно. «А яке місце ми повинні в Андалусії шукати?» «Напівзруйновану церкву», – відповів Ілія. Спина стала льодяною. Гра ускладнювалася. Ще кілька прискіпливих запитань, доведеться признатися, немає ніяких скарбів. Книжку переповідав. Уява доповнила одкровення жахливим відеорядом. Гоцик навідмаш б'є Ілію у пику тільки раз, бо Ілія помирає від першого удару. Проковтнув страх і раптом сказав: «Гоцику, я хочу, щоб ти знав, я люблю тебе, брате». Ілія був майже певен, немає ось їм на шляху, щиро дивувалися, зруйнований храм? Та щоб усередині ріс сикомор? Та ще щоб пастух овець туди на ніч заганяв? Хрестилися, супилися. У цих краях шанують матір Божу і сина її. Це що за підла людина вам таку байку розповіла? Гоцик став підозріливим. Усе частіше смикав Ілію. Так звідки інформація про скарб у церкві? Від людини однієї. Як зветься? Сантьяго. Сантьяго? Перепитував Гоцик, наче зважував, вірити Ілії чи ні. І кожен новий день став схожим на Терези. Одну чашу його Ілія настирливо завантажував надіями і мріями про те, що Гоцик врешті втратить пильність, і він поцупить шкатулку і золото, та на другу чашу лягала реальність. Вони вже добрий тиждень тинялися горами і пагорбами Андалусії, а ніякої церкви і сліду не було. А клятий Гоцик ніяк не засинав раніше Ілії. І врешті-решт, Ілія змирився із тим, що доведеться розповісти правду. Усе відтягував. Завтра. Ні, післязавтра. Терпіння Гоцика вичерпалося якраз того дня, коли на їхньому шляху стало чергове біле, заховане посеред пагорбів містечко. «Де та церква, мать твою?» – психував Гоцик. «Чи ти думаєш, андалусійці мене доскону чекатимуть?» «Певно, у містечку знають», – відводив очі Ілія. «Бо то має бути десь поблизу». Гоцик виматюкався, посунув до містечка. Ілія наздогнав його, коли той уже підходив до невеличкої брукованої площі з фонтаном. На площі зібралося немало місцевого люду. Стояли купками, з цікавістю спостерігали за сеньором Санчесом, пузатим голомозим дядьком. За волосся тягнув у скрамнички, над якою висіла файна вивіска «Вовна сукно», струнку чорнокосу молоду дівчину. «І щоб ноги твоєї у моєму домі не було!» – кричав сердито. Гоцик застиг біля зацікавленого натовпу. Ілія витягнув шию. Чудово розчув кожне слово. Зрозумів. Санчес дотяг дівчину до фонтана, відпустив коси. Дівчина впала на розпечені сонцем камені. «Ти мені не дочка!» – вигукнув. Замахнувся, щосили ударив дівчину батогом. Дівчина зойкнула, скрутилася та не підкорилася. Підняла голову. «Навіщо ви обіцяєте мене іншим? Ви ж знаєте, я чекаю на нього!» Натовп заворушився. «Ей, Ізідоро!» – гукнула сердита жінка середнього віку. «Слухайся, батька, виходь заміж! Твій пастух не повернеться!» «Хай не повернеться!» – уперто відповіла дівчина. «Тоді я обріжу волосся і вишую ним картину свого кохання!» «Уперта віслючка!» – патетично вигукнув дядько. «Тоскна картина вийде!» – подав голос чоловік у солом'яному брилі. «Не сумна! Світла!» – вигукнула Ізідора. «Бо я перестану чекати на нього, коли моє волосся посивіє! Тож картина вийде світлою, як моя любов!» Сеньор Санчес почервонів до скронь, ляснув батогом по дочиній спині, Ізідора застогнала і завмерла. Дядько суворо зиркнув на натовп, пішов до крамниці. Хтось один рвонувся було до дівчини, та Санчес озирнувся. Люд відсахнувся, заспішив у своїх справах. Певно, добре знали дядькову вдачу. За мить на площі залишилася тільки напівпритомна Ізідора. З-за завісок вікна крамнички «Вовна сукно» батько шулікою спостерігав за нею. Гоцик хмикнув заповзято, пішов до дівчини. Підхопив на руки, поніс у тінь мандаринових дерев. «Рушник у фонтані змочи!» – наказав Ілії. Ілія вів вогким рушником по блідій білій шкірі, відчував незнайому раніше збудливу, захоплюючу радість. Ніколи в житті так близько він не був поряд із жінкою. Ніколи не торкався рукою її щоки, тонкої шиї, не вів долонею по чорному, як блискуча смола, волосю. «Що ти робиш?» – спитав Гоцик. Ілія відсмикнув руку, підвівся. «Може, їй стане легше, якщо я…» Гоцик присів на опочіпки, нахилився до дівчини. Вона напівлежала під деревом, закриті повіки тремтіли, тонкі ніздрі роздувалися ледь помітно. «Ізідоро?» – прошепотів. Дівчина видихнула і розплющила очі. Ілія помер. Ті очі були кращими за увесь білий світ. Гоцик усміхнувся. «Усе гаразд?» Ізідора не розуміла. Гордовито звела тонкі чорні брівки, у чорних очах відвага. І з подивом розглядала незнайомців. Міцний велетень сидів біля неї. Худий чорнявий юнак безпорадно тупцював за його спиною. спробувала підвестися, зойкнула, закусила губку.